السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. يقول الإمام محمد عبد الوهاب رحمه الله في الأصول الثلاثة، قال رحمه الله: الأصل الثالث معرفة نبيكم محمد صلى الله عليه وسلم، وهو محمد بن عبد الله ابن عبد المطلب ابن هاشم، وهاشم من قريش، وقريش من العرب، والعرب من ذرية إسماعيل ابن إبراهيم الخليل عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام. نعم، هي أصل ni asli ya tatu ambao ndio muallif alimaliza hiki kitabu cha al-usul al-thalatha. Tulisoma al-aslu al-awwal wa huwa ma'rifatullah, tukazungumza na adilla na kila kitu. Tukasoma al-aslu al-thani wa huwa ma'rifatu nabii, ma'rifatu din al-islam bil adilla. Tukataja arkanu al-islam wa arkanu al-iman ma adillatiha. Al-yawm ni al-aslu al-thalith ambao ni ya mwisho na malizia kitabu. Na asli ya tatu ni ma'rifatu nabiyina Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam. Al-an arafna Allah wa takallamna ma takallamna. Sasa Allah subhanahu wa ta'ala ana mtume alitutumania akatuletea. Je, tuamjua? Hadha hu anaki asli ya kwanza ni kumjua yeye Allah. Tukasoma kumjua, kujua dini. Al-an huyo alokuja nayo dini ambaye ni mtume wetu alayhi salatu wassalam, je naarifuhu au la naarifu? Swala ya kwanza. Swala ya pili, ma hiya ma'rifatu, kumjua yeye ni vipi? Kif ta'rif nabiyak? Wadhi ghir wadhi. Thalithan, mal ahkamu almutarattiba ala thalik, jambo hilo limeambatana na ahkam gani kidini? Kumjua mtume wako alayhi salatu wasalam, haya ndio tutashughulikia leo. Tutaona Muhammadur Rasulullah, na sisi tuseme ni mtume wetu kadha. Je, tuamjua kweli au kumjua yeye ni vipi? Alafu kila mtu atajipima nafsi yake, ana kasoro kwenye kumjua mtume, aongeze azibe hiyo kasoro. Au hajui, wajulikana vipi mtume? Ajue leo wajulikana vipi mtume wake alayhi salat wassalam. Al-muallif rahimahullah kwanza ametaja jina lake kiufupi, ametaja jina lake kiufupi, akasema wa huwa Muhammad ibn Abdullah bin Abdul Muttalib ibn Hashim ila akhiri. Hili jambo la kwanza ni umjue yeye kwa jina lake. Haitoshi kumjua tu mtume, haitoshi, lazima ala al-aqal ujue tu kwamba aitwa Muhammad. Wadhi ghir wadhi. Alan rajul yaqul mimi najua mtume yuko, lakini hajui kwamba aitwa Muhammad. Ma hukumu hadha rajul? Ma hukumu? Muislamu au msimuislamu? Naam, si muislamu. Limadha? Ma amanahu aslan, liana rusul kathir. Ayu rasul? Madha rusul kathir. لذلك لا يجوز أن يجهل اسم النبي. فيأتي واحد مسلم يقول أنا جاهل ما أعرف اسم النبي، يقول أنت كافر، أسلم أسلم، انتبهوا بارك الله فيكم. لذلك إذن كنا مهم سانا كجوها مسألة واضح. هيتوشك ومينك ومبين نمتومت أوليذ الناني ينمتومي نمتومي من هو أسمى سجوي؟ هذا كافر، ما هو مسلم. لذلك الله سبحانه وتعالى أكجاليا jina la mtume kwenye shahada kusudi. Kwa nini haingii mtu kwenye Uislamu mpaka fanya nini amtamke kwa jina? hakusema wa ashhadu anna ar-rasula rasulullah, alisema hivyo wa ashhadu anna muhammadan. Idhan yajibu wujuban shar'iyan biqadri al-iman al-wajib, hatuwezi kukuthibitisha ile uislamu wa wajibu mpaka uamini jina lake. Wazi tayib, kujua babake, babu yake, babu yake, hiyo si lazima. Yaji mustahab, yustahab. Yani mathala mtu asema mimi namjua yeye kwamba ni mtume na aitwa Muhammad, paka hapo naqul khalas anta muslim, qadru alwajib shaleta sasa. Amma ibn Abdullah, ibn Abdullah, hathi kulluha alziyada ala thalik, wa hiya matluba, yatakikana pia tujue nasaba ya mtume. Sio sisi tuna mtume tujifakhiri naye, tukiulizwa tarehe yake tujue chochote, ambao kwamba huenda tumefanya maarifa tama na itqan ya tarehe za wengine ambao hata si mtume alayhi salatu wasallam. Bila shaka hadha taqsir wa dhaf, wazi. Ukijua nasaba yake mpaka hapa alipotaja ni sawa mpaka Hashim, babu wake watatu, la mane. Lakini ukamilifu zaidi ni umjue yeye mpaka babu wake ya mwisho ambaye anakomea kwa Adnan, wazi. Nasaba ya mtume mpaka Adnan, hadha muttafaq, kuna khilaf, wazi. Baada ya Adnan mpaka kwa Ismail ndo kuna khilaf, qila baada Adnan mubashara na Ismail, wa qila baada Adnan kuna mwingine alafu ndio Ismail. Khilaf hasa la hadha wa illa hama babu wa mwanzo 20 jadd kulluhum muttafaq alayha baina ahl al-ilm, wazi. Muhammad ibn Abdullah ibn Abdul Muttalib ibn Hashim, hapo ndipo koma, lakini mbele zaidi ibn Hashim ibn Abd Manaf ibn Qusay ibn Kilab ابن مرة ابن كعب ابن لؤي ابن غالب ابن فهر ابن مالك ابن النضر ابن كنانة ابن خزيمة ابن مدركة ابن إلياس ابن نزار ابن معد ابن عدنان. كم؟ 20 جد. هذه معرفة تامة بنسبه عليه الصلاة والسلام. وشيك يلو نغيز وتانو مباب ذاك الستة سبا نانه وموشيك 20 wote اهلا وسهلا يكون خير على خير, واضح. kwa hiyo ndo nasaba yake na jina lake mpaka kwa Adnan ila Ismail alayhi salat wassalam. اولا اسمى معرفه نبي صلى الله عليه وسلم. اولا ما المعرفه؟ معرفه نين كي علمه. المعرفة هو العلم اليقيني الذي لا يخالطه شك, نكجوا وككاتا بلا شك, هو معرفة. هو نيني؟ معرفة. بعض علماء وسمى المعرفة هو العلم المقرون بالمحبة, هو معرفة. كجوا كيتو هين علم, wanasema kukijua kitu unachokipenda huitwa maarifa. Sasa ndo maana akasema, hakusema ilmu antaalama rasula, qala maarifa, lana aslu almu'min yuhibbu ar-rasul sallallahu alayhi wasallam. Ndo akatumia kilima cha maarifa. Kwa nini? Kwa sababu maarifa ni elimu yenye mapenzi, ni kukijua kitu na una hamu ya kukipenda. Lidhalika kila muislamu lamma kana yuhibbu ar-rasul sallallahu alayhi wasallam, ndo akatumia kilima cha nini? Maarifa. لأن المعرفة هي مجرد العلم, العلم المقرون بالمحبة, كم يومته كمبيندا معرفة. لذلك معرفة الله صحيح. لماذا؟ لأنك تحب الله سبحانه وتعالى, ينو معنى المعرفة. ألف إكو حاجة العلم, العلماء يقولون عندنا حاجة ماسة إلى معرفة الرسول. إيكو حاجة هكونا؟ إيكو حاجة ماسة لا بد أن نعرف رسولنا صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ كونيني الحاجة ماسة بمعرفة الرسول لأمور ثلاثة. منها أولا لا ينال رضا الله إلا على يديه. أوزيه؟ وهو وزيكم رذيشة ملاكم بكا أمجو أمتومي ذيبو تجوكم رذيشة الله كما أمتومي كفنديش. لذلك رضا الله تنال رضا الله تنال بمعرفة رسوله يعني اللي تفنزا الله نريديش وكو فيبي بيلي كونيش حاجة إيكو كوب وسيسيكم جوام تومي أنه لا سبيل إلى السعادة والفلاح في الدنيا والآخرة إلا من طريقه hawezi kufaulu kupata saada duniani na akhera isipokuwa kwa njia na mtume sallallahu alaihi wasallam. Idhan ni muhimu kumjua, si muhimu? La budda min ma'rifati, la budda min ma'rifatihi alayhi salatu wassalam. Na sababu ya tatu ni kwamba la yatamayazu ahlul huda min ahli dhalala illa bimutaba'atihi. Sasa hivi huwezi kumtambua mpotevu na aliongoka, wezi. Isipokuwa kwa nini? Isipokuwa yule alofuata hadi ya mtume, si mwingine. Utampambanua mpotevu na ambaye si mpotevu kwa sababu gani? Kwa mutabaa yake kwa mtume na ule namna gani alivyoacha mutabaa ya mtume. Idhan fala budda min ma'rifati ar-rasul sallallahu alaihi wasallam ma'rifatan tamma. Na wallahi hapa sisi tuna taksir kubwa. Na hadha min haqqi ar-rasul alaina. Hadha haqquhu alaina, la budda an nata'allama ونعرفه وندرس أحواله وسيرته. هذا تقصير منا بلا شك. كثير من المسلمين ونمجي ومتومي عليه الصلاة والسلام نمتومي واكي نجينا لكن كذا، لكن كثير من أموره هجوي نا هيو ستتيزو متو كما هجوي شيدا يكو هبا جما ونين متو هسكي ويفو هسكي وچونغو بونا ميمي سمجوي رسول الله فيجد ويجتهد. Na ahisi kwanza hii mimi ni aib na ni taksir. Takwaje mimi Muislamu wa ma aarif nasab ar-rasul ahwalahu akhlaqahu muamalatuhu? Ama yahisi khajal? Lazima utasikia khajal bila shaka, kama mtu mu'min hai wallahi utasikia khajal bila shaka. Ataona haya, ataona haya, ataona mimi la budda nitafute ma'rifatu ar-rasul. Na mtume alayhi salatu wasalam kif taarifu? Uwezi mjua mpaka msome, mpaka uende kwa mtu akusomeshe akufundishe. Mtume alayhi salatu wasalam yajulikana hivi, yajulikana hivi, wawe ghairu wawe. Hii nukta muhimu sana sana. Alafu maarifatu ar-rasul, sasa tuzungumzie namna ya kaifiyatu maarifatu ar-rasul. Yashtamilu ala umur, kumjua mtume sallallahu alayhi wasallam imekusanya haya mambo yanayofuata. Kwa hivyo haya mambo yanayofuata ukiwa dhibiti mambo matano ukiyashika haya, sasa tutasema wewe sasa wamtambua mtume wako, wamjua mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jambo la kwanza, maarifatu nasabihi. Kwa sababu kwanza kumjua mambo yake, na sasa mjue yeye nani kwanza, yeye nani eh? Tayeb, maarifatu nasabihi, kwanza ni kujua nasaba yake. Hadha muhimun jiddan, wazi. لذلك حتى أبو سفيان رضي الله عنه قبل كسليم وأمام هرقل 80 جاء إلينا رجل نعرف صدقه ونسبه. استدل بهذا، فالنسب مهم جدا. حتى أبو سفيان بلا هرقل سمعه طلع علينا رجل اللي تزكي أمته نعرف صدقه ونسبه. الكسف تفيلي نمكويلي alafu nasaba yake tutaijua tu maarufu, yani si mtu utakuja kutuzukia. Naarifu tumjua baba yake, mama yake, wazazi wake, ila ghairi dhalik. Kwa hivyo kitu cha kwanza katika kumwamini mtume inahitajia umjue kwanza ye nani, jina lake na wazazi wake. Wazi. Ndio maana Sheikh Imam rahimahullah amemtaja Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib. Yatosha hii kwa ami kushika hizi nasab kidogo alizotaja Sheikh. Ukishika hizi insha Allah addaita alwajib, insha Allah addaita alwajib. Lakini ukitaka ukamilifu ni kama hivyo nilivyohitaja kwenye vitabu mawujud, na hiyo nasaba yake yote ukitaka kwa ukamilifu amehitaja al-Imam al-Bukhari kwenye kitabu al-Manaqib babu mab'ath an-nabi sallallahu alaihi wasallam, chini yake akataja nasaba yake. Hii ndio atajia yote paka Adnan, dhakarahu al-Bukhari fi sahihihi babu mab'ath an-nabi sallallahu alaihi wasallam. Hiyo babu kifika angalia chini utaona ذكر نسب الرسول صلى الله عليه وسلم. هي النقطة كوانز. نقطة بيلي ونايو كتك معرفة الرسول لنيني معرفة ولادته ومكانها. ni ujue alipozaliwa alizaliwa lini, na ujue vile vile mahali alipozaliwa mvapi. Hadha hu wazi. Na kama kuna muislamu hayajua bila shaka hadha mukassir, huyo ana kasoro kwenye kumfahamu mtume wake alayhi salat na kwenye iman bil rasul bila shaki. Ama kuzaliwa kwake ar-rasul sallallahu alayhi wasallam, ulida bi Makkah, ulida bi Makkah shahr rabi'il awwal al-aam al-fil, hiyo ni bila khilaf anavyosema wengi katika ulama, lakini baadhi ulama wametaja kwamba amezaliwa Ramadhani na baadhi ulama wametaja kwamba alizaliwa Rajab. Kwa khilaf hasil, lakini jumhur ulama ni kwamba alizaliwa shahr rabi'il awwal aam al-fil. Wazi huo mwaka uliitwa mwaka wa ndovu kwa lile tukio la Abra lilotokea maarufu. Amma yawmu wiladatihi, amma siku alozaliwa pia haina khilaf, yawmu al-ithnain, jumatatu bila khilaf, kama mwenyewe alivyosema alipoulizwa kwa nini wafunga jumatatu, qala dhaka yawmu ulidtu, dhaka yawmu ulidtu wa yawmu yub'athu aw yawmu unzila ilayya, siku iliyoteremshwa wahi jumatatu na siku iliyozaliwa jumatatu, ndio maana nafunga shukran lillah. Alipoulizwa alisema hivi. Amma mas'ala ni tarehe ngapi jumatatu ya tarehe ngapi, hapo ku ikhtilafan kathiran, haijulikani ni tarehe ngapi. Wala alla hadha min hikmati llah, huenda hii ni hikma ya Allah, alijua kutakuja wapotevu wajaribu kuleta siasa kwenye haya mambo. Maana ni siasa tu, hakuna cha udini wala chochote, ni siasa za watu fulani wameamulia wenyewe kufanya mambo yao ya kitamaduni. Naam, siku hiyo haijulikani. Qila, katika aqwal zimesema qila yawmu thamin tarehe 8, wa qila al-ashir tarehe 10, wa qila 12, wa qila 17. Kila mwanachoona tarehe utaja tarehe yake. Wazi? Naam, kwa hivyo zote ni aqwal. Wa qila 27 Rajab, wa qila 12 Ramadhan, ila ghairi min al-aqwal, lakini hizi kauli mbili ni shadh. Hii ya kuzaliwa Ramadhan na Rajab, hadha shadh. Al-arjah ni kwamba alizaliwa Rabi'ul Awwal, lina qaul jumhur ahli al-ilm huwa al-arjah. Lakini tarehe ngapi? Allahu a'lam. Ma nadri. Kwa sababu huyo anasema hii, anasema wazi. Kwa hivyo ndo labda pengine kuna ile manager wengine wenyewe wasema mwezi mzima huu upija vikao, kwa sababu khilafu iko. Sasa ndo utasikia utangazwa vikao kuanzia tarehe mosi mpaka mwisho wa mwezi, hauko mbali, naona wao. Usi mfungo tano. Sasa yao mtaona tamasha hii. Tarehe moja utasikia barnamiji, inshallah tarehe mosi kwa fulani, tarehe pili kwa fulani, tarehe tatu. Labda khuruja min al-khilaf ni mwezi mzima ni upijwe, upijwe sherehe. Ala kulli hal, hadhi hizi manhaji zao hawa wenyewe, na hili ni kundi la tariqa yao, tuijua kiasi fulani. Kwa hiyo hani watu wenyewe wamejikusanya, wamebuni tariqa yao wenyewe, wameamua kufanya hao, na wenyewe wakiri si dini, alhamdulillah, isipokuwa wachache wakaidi. Kwa hiyo madamu si dini, sisi haina haja kushughulika nayo, sio? Si kushughulika na yale mambo ambayo ni dini. Jambo la tatu katika kumjua mtume nini ambao lazima uwe nalo, maarifatu asmaihi. Kwa hiyo kuhusu kuzaliwa ni wewe ujue alizaliwa Makka, mwaka wa ndovu, jumatatu, Rabiul Awwal, kafi hapo. Usifanye bahthi kutafuta tarehe huko, la. Hadha madhu bitadabtan jayidan. Wala'alla Allah fi dhalika lahu hikma fi dhalika. Naam. Jambo la tatu katika maarifatu ar-rasul ambao lazima upate nini? Maarifatu ba'd asma'ihi, ba'd ya majina yake mengine, kama mjue yeye ni Muhammad, vile vile aitwa Ahmad, min ba'd ismihi Ahmad, vile vile aitwa Ahmad. Na imekuja majina mengine kwenye hadithi kama al-mahi, ana al-mahi. Wazi? Katika majina ya mtume aitwa al-mahi, yani yamhu ash-shirk wa yuthbitu at-tauhid, na maana yake al-mahi anafuta shirk kwenye ardhi. Vile vile katika majina yake al-hashir alladhi yuhsharu an-nasu tahta qadamayhi, lidhalika yaqul ana awwalu man yanshaqu anhu al-ardh yawm al-qiyamah, yendo kwanza kutoka na sisi tutatoka chini yake al-hashir. Na vile vile ni katika majina lake, jina la mwisho ni al-aqib, wa huwa alladhi yaqubu ar-rusul, yeye ndo anafuatia mwisho kumalizia mitume. Naam, lakini si lazima unajua yote matano, hata ukijua Muhammad kafi. Muhammad na Ahmad ndo maarufu hizo, eh, maarufu zinajulikana, na hizo zingine insha Allah ukijua khalas la mani, na usipojua insha Allah la haraj. Almuhimu ujue tu ni Muhammad, Ahmad na Ahmad. Naam, na ukiashika yote jamil jiddan kun tayyib. Paulo ya nne katika maarifatu rasul, an ta'rifa shay'an min khuluqi, muhimu jiddan yote katika maarifatu rasul, ujue chochote katika khuluqi zake alayhi salatu wassalam. Kwa mfano asema Anas fi sahih, asema Anas radhiyallahu an kana an-nabiy sallallahu alayhi wasallam ahsana an-nas, mzuri katika watu, mzuri yani wa kisura wa kimaumbile, wa ajwada an-nas, mkarimu, mtoaji sana, jawad, wa ashja' an-nas, na ni shujaa sawa, simuoga. Lidhalika dhata yawmin lamma fuzi'a an-nas fil madina, usiku ikatoka fadhaa, sauti kubwa ikatakata Madina nzima, watu wakashtuka wakafadhaika. Walipotoka nje barabarani, wakatoka fungwa majumba kutoka nje kuangalia kuna nini, wamkuta Mtume alayhi salatu wasalam amepanda farasi warudi. Wao ndo watoka sasa, eh, ina maana aliwatangulia pweke giza usiku. Akirudi akamwambia ahli Madina, lan turau, hamutoshtushwa tena, hamutoshtukisha, yani hofu ishaenda, rudini majumbani mulale. Lan turau. Faqala sahaba taajabu min hali, kif ar-rasul yakhruj wahda fi al-layl ma yakhaf, fa hadha yadullu ala shaja'ati. Lidhalika mkitaka kuona shaja'a yake nyingine, someni ghazwatu Hunain, lamma ishtadda al-watis bil muslimin, hamiya al-watis alayhim, ishtadda al-harb. Eh, si mwanzo mambo yalikuwa hivyo, kisha kageuka, na walikuwa akthar Ghuma Hunain. Lakini waliposema kwamba leo hatutoshindwa kwa wingi, Allah akawaonesha kidogo mambo yanakwenda vipi. Sasa ilipokuja ile hazima, watu makafiri wakawazidi, wakakimbia, eh, wakaanza kama kukimbia kuona hofu. Nani aliyothubutu kwenye Hunain? Rasul wahda, eh, mpaka al-Abbas asema mimi niko nikijificha chini ya kivuli chake. Ana nikimfanya mtume kama ngao nikijificha hapo. Wazi. Limadha? Hadha yadullu ala shaja'ati. Walipokimbia masahaba kurudi, yeye pekee aliwasonga peke yake na farasi akaenda. Akawaambia ana an-nabiyyu la kadhib, ana ibn Abdul Muttalib. Jaribuni. Ana an-nabiyyu la kadhib. Na mkitaka kujua mimi ni mtume kweli, songeeni. Muone. Nani alisongea? Ma had. Tajarra. Wamjua huwa sadiq, akisema utenda. Yaarifuna. Aliposema vile al-quarter zivia, sahaba lazima yahafun yaarifun. Wazi. Wala hakukimbia. Kwa hivyo ni muhimu kujua akhlaq za mtume kama hizi. Sasa kama hatujui, wewe utamuigiza vipi? Ah, mtu sasa, mashallah, mtume wangu mzuri. Tayeb, hebu nitaje sifa moja yake. Sijui. Sasa, yuqal hadha naqsun fi ma'rifati ar-rasul. Wa naqsun fi al-iman bir-rasul. La budda ujue akhlaq zake kidogo. Kana rajulan jawadan, kariman, shujaan, rahiman, haliman. Ndio uanze kumuigiza kwenye hizo khuluq. Hata kama huzijui, utamuigiza vipi? Vipi yeye atakuwa ni uswa hasana kwako, anta ma taarif sifatuhu akhlaqu. Kwa hivyo muhimu jiddan pia ujue chochote katika akhlaq. Na mwisho kabisa, an taarifa bashariyatahu, ujue na unatakidi kwamba yeye ni bashar, si malaika. Nani? Ni bashar. Khalaqahu Allah wa arsalahu ila al-bashar. Ni mmoja katika sisi binadamu, si malaika. Allah alimchagua tu kwa risala. Idhalika Allah subhanahu wa ta'ala tema, qul subhana rabbi hal kuntu illa basharan rasula, fil Isra. Hal kuntu illa basharan rasula. Wazi ghairu wazi. Kwa hivyo huwa bashar. Na mtu akikwambia bashar laka al-bashar, itakuwa hiyo sawa? Haisi sawa, bila shaka. الله يقول هو بشر ويقول بشر لك البشر. واضح. فهذه من تلبيسات أهل الضلالة، يلبسون على الناس wanafanya talbis watu mambo kama haya fantabihu barakallahu fikum kwa hivyo hayo ukiwakusanya haya mambo matano anta al'an ta'rifu ar-rasul sallallahu alayhi wasallam kisha asema walahu min al-umri 63 sana na ni muhimu pia ujue maisha aliyoishi mtume aliyoishi umri wa miaka mingapi hadha muhim jiddan ta'rif ahwal ar-rasul eh kama tumpenda kweli sio juu akhlaq zake ahwal zake la budda min hadha al-ma'rifa ikhwan wadih tayib an ta'rifa bila bila lahu min al-umri 63 sana miaka 30 63 ndio umri aliyoishi dalili yake ni hadithi Anas حديث أنس رضي الله عنه قال أسمى أنس قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو ابن 63 سنة ألي قبضي وروح يعني لكوفة متومي صلى الله عليه وسلم نهي أنا عمره مياك كم 63 وأبو بكر وهو ابن 63 وعمر وهو ابن 63 رواه مسلم وتواتات تومي عليه الصلاة والسلام الكوفة عمره كم 63 نأبو بكر فيلة فيلة نعمر فيلة فيلة وهذا من جمال أو حسن الموافقات حالكم وزير واكي وبيلي ذهبت أنا أبو بكر وعمر رجعت أنا أبو بكر وعمر دخلت أنا أبو بكر وعمر بكى وكيش عمر موجة نوكزيك وحلب موجة واضح ثم يأتي واحد ويطعن في أبي بكر ويطعن في عمر بلا شك هذا زنديق زنديق ومنافق والله هذا ما هو مؤمن أصلا ما هو مؤمن الذي يطعن في أبي بكر تكان أبو بكر تكان عمر رضي الله عنه هذا منافق صريح يدل على النفاق في القلب وليس بمؤمن أصلا واضح كنيني وسباب يوطعن واتوا كريب ومتم محمد عليه الصلاة والسلام نعم كيشا كسيما منها 40 قبل النبوة aliishi miaka 40 kabla ya kupewa utume unabii alipopata unabii alikuwa tayari amemaliza 40 wa 23 nabiyan rasula na miaka 23 baada ya kupewa utume aliishi kama mtume nabii na kama mtume rasul yaani huna nahitaji kwanza tujue ma maana rasul kwanza wa ma maana nabii ndio tutaelewa au sio tayib twende kwa an-nabi kwanza an-nabi asli ya kalima ni an-nubuwa an-nubuwa sio an-nubuwa fi lugha an-nubuwa fi lugha mushtaqqun min al-imba inatokana na al-imba inba nun nabana hamza mushtaqqun min al-imba wal-imba al-imba ni nini يعني الإخبار واضح عن النبأ العظيم يعني عن الخبر الهائل النبأ الخبر كويو النبوة كلغة تمكو المتوكا الإنباء يعني الإخبار قطوة خباري يعني ما نبي ونطوة خباري توكاكو الله يعني توكاكو الله ما معناك كلغة يون كلغة نوينجين ونسمى بيا كلغة النبوة بمعنى الرفعة itokana ni maana yake ni nini kutukufu itatokana na kilima gani an-nabwa li'anna an-nabwa huwa ar-rif'a lakini wanazoni wengi wanasema mushtaqqun min al-imba si nabwa kwa hivyo al-imba ni al-ikhbar tukisema ni mushtaqqun min an-nabwa an-nabwa ni cheo al-sharaf war-rif'a na kauli iliyo karibu ni kwamba ni mushtaqqun min al-imba wa huwa al-ikhbar naam amma kisharia nabii ni nani kisharia istilahan nabii هو رجل بشر نمت منادام أوحي إليه بشرع من قبله يه هنا شريا مبيا ها البوبيو تو من بفوات شريا منزاكو لتنقليا وأرسل ناكتوم إلى قوم مؤمنين يه دعوة يك من بيو لنغني وومني تو أشاني نمشركو كوه يتواناني نبي واضح غير واضح نرديه تينا رجل بشر اوحي اليه بشرع من قبله شرع لكن من قبله شريعه اللي كجا نايو ني شريعه يا wale mitume lotangulia yeye waendeleza yani kazi ile pita. Lakini kwa dunia mzima kwa watu wote la ursila ila qaumin mu'minin tu asishughulike na kufar, ashughulike tu na nani? Watu wake waumini basi. Huu huitwa nabi kisheria. Sasa sawa, twende kwenye rasul. الرسول في اللغة مشتق من الرسل من الرسل نا الرسل نيني هو الانبعاث من الشيء الانبعاث الانبعاث نين نكوتشوموكا كو كوهاراكا الخروج بسرعة ويتو انبعاث انبعاث لذلك الله سمى نيني كوسن ناقة صالح إذ انبعث أشقاها ألي نكهاراكا كنكموه لنغميا. Na vile vile imbi'ath ina maana al-khuruj, kama Allah alivyosema kuhusu munafiqin, walakin kariha Allahu imbi'athahum, yani khurujahum ma'a rasulillah. Kwa hivyo ar-rusul, ar-rasul kilugha ni imetokana na ar-rasal, nao ni nini? Ni al-khuruj bi sur'a, ni ar-rasul al-imbi'ath, yani al-khuruj bi sur'a, al-khuruj bi sur'a, hii ni kilugha, ni anayetoka kwa haraka kufikisha ile ujumbe uko nao. Ama kisharia ar-rasul ni nani? الرسول شرعا هو رجل بشر. أكون ملائكة أه؟ هو رجل بشر. لكن هذا كنا تفوت. أوحي إليه بشرع جديد. يه أكون بيأت عند لذة دعوة إلى تقولي لا. يه يكي خاصة مبيار. شريعة يكي نمبيا. أكون بيأ فوات ميتوم إلى تقولي أه؟ أوحي بشرع جديد وأرسل إلى قوم ila kafat al-qawm, yani ila kafat al-qawm, yani an-nas, ametumilizwa kwa watu wote sasa, waumini na wasukua waumini, kufar na mu'minun. Mshalahi sasa tofauti baina nabii na mtume. Nabii tulisema sharia yake ni ya zamani, tofauti ya kwanza. Huyu rasul ni sharia yake ni mpya. Nabii tukasema amekuja kwenda kulingania dawa yake watu khasa waumini peke yake. Amma rasul dawa yake ni amma, mu'minuhum wa kafiruhum, insuhum ala mu'minuhum wa kafiruna, insuhum wa jinn khasa mtume Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Kwa hivyo ar-rusul wote wamekuja kulingania dawa amma waumini na wasokuwa waumini. Naam, hiyo ndio tofauti baina yao. Sasa mtume sallam sifa zote mbili anazo. Alipofika miaka 40 alipata unubua, na unubua ni kupewa habari kwamba wewe utakuwa nabii, yani na wazi tayeb. Lidhalika yeye mwenyewe asema, Aisha radhiallahu anha asema nini? Kana awwalu ma budi'a bihi ar-ru'ya as-saliha yaraha ar-rasul sallam fil manam. Wazi anaona kana yara ru'ya fil manam thumma yaqa'u mithla falaq as-subh. Alikuwa kiota kitu usiku asubuhi kila lichoto ufanyika. Hiyo ni kama sasa ishara tambii kuonesha yeye ni nabii. Lidhalika nubuwa ya mtume yaingia kwenye maana ipi? Lughawi wala sharai? Nubuwa ya mtume. Mani ujibu? Nubuwa ya maana no, yeye ni nabii ya rasula. Sio? Unabii wake ni unabii upi? Shar'iyya au lughawiyya? Naam. Sijaeleza. La mimi nitakusikia kwenu, yani halfahimtu almasala wala la. Kabla kuambia. Naam, Ibrahim. Kilugha lana umbi akhbira bidalil anna yara ru'ya. Allah arsala ilayhi ru'ya fil manam ka ishara ka tanbih. Lakini hakuambiwa fanye da'wa. Lidhalika ma da'a ba'da dhalik. Hakufanya da'wa mpaka alipoambiwa qum فأنذر. فهذا صار الآن رسولا. إذا ندوك سما نبي أبي إقرا. البوليتيو إقرا كفين وكم بإقرا لم يك تنجز. هكما بيك تنجز. إذا هي إشارة كونشة ين نبيته. وأرسل به المدثر. البوليتيو سقوم فأنذر. كويف النبوة. ألو باتم تومي عليه الصلاة والسلام يعني إخبار أنه سيكون نبيا رسولا. واضح. من حيث الرؤية إلى لونه سنجزيني. Na ilipokuja masala ya nini ya iqra, kwa sababu hakuambiwa atangaze kwa waumini pia, na nabii si tumsema dawa yake ameambiwa atangaze kwa waumini hasa, na siku hizo kulikuwa hakuna kama waumini, كانوا في جاهلية في عماية وضلالة أسا كنا مؤمنين جانا تمتنغذية لذلك أمانا وكنبي لا حب المقصود يكي نبيا يعني الإخبار عن نبوتي الإخبار عن نبوتي كوان باليش الشف وخباري كوان باوتاكوا كجا كوامتومي نبيا بعداي نعم يعني معنى يكي واضح طيب دمبالي كسيما نبئ بإقرأ alijulishwa kwamba yeye atakuwa nabii kwa iqra kwamba atakuwa rasul eh alipoteremshiwa iqra wa ursila bil mudaththir alafu akapewa risala sasa kwa nini al mudaththir qum fa andhir eh lidhalika alipokuwa kwenye gharu hira kama alivyosema Aisha kana yataharra al layali al muqmira zile usiku za mwezi alikiingia kwenye gharu hira yatahannathu fi yani yataabbad يعبد الله بالفكر بالرأي يتدبر في آيات الله في مخلوقات الله يتدبر ما رسكه هي كما يجي أساسا ملك أما يقول من هذا جبريل عليه السلام فقال له اقرأنا لمجي كما مني هي آيات ففزع الرسول صلى الله عليه وسلم فزع شديدا فأخذه فعضه وغطه كم فيني كدوغو ضغط عليه ثم أرسله na haezi kukimbia kama alikufa mwile atakimbia ndapo asimamiwa na malaika 600 janah feni ya fir fakana yadhghat alayhi thumma yursilu asema ana biqari eh kisha akaachiliwa hakuambia akatangaze kalingania eh ilan hadhi ishara kwamba yeye nubi ala shafia unabi wazi tumeeleana naam tayib أسمى نبيا بإقرأ وأرسل بالمدثر وأرسل بالمدثر ناكبي ورسالة يعني ساسا رسالة عامة يواتنغزي واتو وميني كوسكو وميني ووت فكا مجيني أواتنغزي يعني ساسا كومبايني متومي حقا نافا أفواتو حقا روبا البكوجة ساسا معارك لذلك البكوجة مرابيلي alipomwambia alipokuja pale Jibril kumbana akaja kwa Khadija akamwambia ana ra'ait khawf yani kadha wazih nimemwona mtu kadha kadha araf kana wajua Khadija radhiyallahu anha alikuwa na ammi yake Waraqa bin Nawfal akimhadithia baadhi ya mambo kwenye alkitab alikuwa imetajwa akasema ya hadha an-namus li qilana hii ndio ile ishara tulioambiwa al-malak an-namus yani Jibril al-malak walikimita an-namus huyo ndio ule alikija kwenye Musa kwa Musa ndio huyo basi wewe ni mtume akamwambia kalla la yukhzika Allah akamtuza akamtuza ndio katika kile ile amalia ya kumtuliza ndio akamwambia sasa ikaja aya akaja Jibril sasa ndio akapewa utume rasmiyan kwamba da'wa yake aeneze qum fa anzir akaambiwa qum fa anzir kashuka hii sura tayib takuja mbele taieleza asema wa baladuhu makkah na mji wake ilikuwa ni makkah na mji wake ulikuwa wapi makkah yani balad wiladati alizaliwa wapi makkah fi shi'b min shi'ab makkah wa hajara ila almadina kisha baadaye aligura akaenda wapi almadina atakuja kuzungumza bitafsil mbele alhijra na masala haya thumma qala ba'athahu allah bin nadharati an ash-shirk ile ndio lengo allah alimtuma aje aonye shirki an-nadhara ash-shirk aonye shirki haya ndo malengo lutumwa nani tumi alayhi salatu wasallam lama kathura ash-shirk adh-dhabh li ghayri llah as-sihr ad-du'a li ghayri llah at-tawaf bil bayt li ajli al-asnam tena yatufuna uriyana aslan ma indahum thiyab aslan sallallahu alayhi afiya kuna jahiliya adhima Allah subhanahu wa ta'ala katika kitovu cha jahiliya hiki akamtuma sasa mtume alayhi salatu wasallam na je hukumu kubwa hili واضح يوكم وبانا مجيز حبانا مجيز لذلك أكم فنديشة كوني بعض يسورة أفني استعانة نكصال استعانة نكصال لماذا؟ لأن الدعوة شديدة شديدة عليه مهالي بزيتنا من هي واضح لو أكم ترمشي سورة المزمل أكم بيقوم الليلة إلا قليلا كيشن بيلا كما بيقوم إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا يعني تستعين بالصلاة على هذه الدعوة ده معنى واضح ده كيشا بعدها كما بيقول إن ناشئة الليل هي أشد وطئا يعني في القلب واقوام قيل واقوام قيل يعني منين ambao kwamba قويم جدا يعني التاثير بهذا الكلام يكون في الغالب في الليل كلكم نهاري ndo maana yake ndo akamwambia استعن بقيام الليل على الدعوه استعن بقيام الليل على الدعوه هي ndo akaanza sasa mtume عليه الصلاه والسلام يصلي ndo kwake ikawa ni wajib yajib عليه التهجد لكن امه wake ikabakia vile vile ni nafila naam لكن هذا مهم جدا حتى الله سبحانه استعينوا بالصبر والصلاه والصلاه اذا حزبه امر فزع الى الصلاه في حديث مكوج فالصلاه اكبر معين للامور الصالحه لو انا مambo yako na صلي ركعتين ثم ادع الله يفتح الله عليك ما لا يخطر على البال والله من الحاجات اللي عندك كلها استعن بالله توسل بالله بالصلاه توسل الى الله بالصلاه صلي ركعتين ثم توسل بها الى الله سبحانه ترى عجبا نعم ثم قال كيش كسم الشيخ والدليل قوله تعالى أكانز كتج دليل سسزا رسالة يك الله سبحانه وتعالى سمى كنيز آية يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فهجر ولا تمنن تستكثر ولربك فاصبر زك شو كيز آية المؤلف مزيلزا بولي بولي بولي بولي قوله أسمى ومعنى قم فأنذر سماما أخفيشي أوني نين يعني شرك أسمى الشيخ ينذر عن الشرك واضح أوني الشرك ويدعو إلى التوحيد نألنغني التوحيد لكن هلو هليك وكوني آية أما يمتاج التوحيد وني آية بنا شيخ يمتاج aya imetaja an-nadhara tu uonyaji haikutaja amrisho la tauhid imetaja kuonywa kuonywa shirki mbona al-imam muhammad rahimahu yakul wa yad'u ila tauhid kwa nini ameongeza hizi ziada na kwa aya haikutaja masir jazakallahu khair li'anna an-nahy 'an ash-shirk yastalzim al-amr bit-tauhid ukiambiwa uonye shirk maana yake ni amrisha kinyumeche ndo akasema wayad'u litauhid kwa nini kwa sababu hakuna kitu kama hichi duniani kwamba kukatazwa shirk bila kinyume lesh lianna at-tauhid wash-shirk naqidan yani la budda yabqa wahid naqidan kama si tauhid ni shirk na kama si shirk ni tauhid sasa zilipokuwa ni naqidan ukiamrisha tu tauhid ushakataza shirki ukikataza tu shirki ushaamrisha tauhid hadha huwa wadhi ghair wadhi lakini ingelikuwa ni dhiddan adh-dhiddan mumkin yartafi'an huenda ikaondoka vinyume dhiddan an-naqid ashad wadhi lidhalika sahi kwenye ulimwengu huwezi kukuta mtu yoyote ati si mushrik si muwahid yuko hakuna kama si muwahid ni lazima ni mushrik hakuna tu ni nusu nusu nusu tauhid nusu hakuna kitu kama hicho ni muwahid ama mushrik wa khalas hakuna nisf nisf masala a'malu alqulub wadhih naam hakuna mtu kama hodi limadha kwa sababu tauhid na shirk ni naqidan la budda yabqa wahid ni vinyume havikutani kweli lakini na haviondoki vyote ndio huitwa naqidan ni vinyume ambao havikutani la yajtami'an lakini wala yartafi'an na haviondoki vyote lazima kibakie kimoja. Kwa hivyo moyo kama hauna tauhid ni lazima una shirki. Na moyo kama hauna shirk ni lazima una tauhid. Naam. Qum fa anzir, asema fa anzir maana yake ni hiyo. Wa rabbaka fakabbir, ay azimhu bitauhid, na mola wako umtukuze kwa kumpwekesha. Vipi utamtukuza Allah? Idha akhlasta al-ibada lah. Fa hadha yadullu ala ta'zimik lillah. Wewe utamtukuza Allah wewe ukimtakasia ibada kwake yeye subhanahu wa ta'ala ndio akamwambia wa rabbaka fakabbir kisha akamwambia wathiyabaka fatahhir wathiyabaka fatahhir asema sheikh ay tahhir a'malaka min ash-shirk fassara ath-thawb bil 'amal ah qila hadha wa qila hadha idhalika mufassirin wengine wasema ath-thiyab hapa ni nguo hizi nguo za kawaida yani safisha nguo zako ukifanya ibada zisiwe na najisi na baadhi ya ulama wasema la athiyab hapa ni alqulub alqalb athawb huna alqalb yani tahhir qalbaka min ash-shirk ايش الراجح والراجح كلا المعنى يعني زوت مبيلي زتكان يتاكا uwe na tahara ya nje na tahara ya ndani ya moyo fahadha akmal kwa hivyo tafsir zot mbili ni sawa tahhir thiyabaka min an-najasa wa tahhir qalbaka min ash-shirk ino maana yake ili nje uwe msafi na moyo pia uwe msafi hii ndo maana ya hii aya katika tafsir naam kisha Allah subhanahu wa ta'ala kamwambia warujza fahjur ar-rujz hiya al-asnam hiya al-asnam ni masanamu fahjur yani utrukha hajruha ni vipi asema tarkuha wa ahlaha ni kuyaacha yale masanamu kwanza wa ahlaha na wale wenye kuyaabudu yale masanamu ni mushrikuna pia waache wal bara'atu minha na watenge utengane nao jiepushe nao wale masanamu wa ahliha au wa ahlaha na wale ambao kwamba wanaabudu masanamu pia ujitenge nao kwa sababu utakupotosha na wewe kwa nini tujitenge na mushrikuna atakushirikisha na wewe kutene kwenye shirki hadha hu farrujza warrujza fahjur thumma qala wala tamnun tastakthir wala tamnun tastakthir yani la tu'ti alqalil la tu'ti al'atiya alqalila min ajli an tastakthir alkathir يعني لا يكون القصد عند الاعطاء لتكثرا واضح غير واضح akatazo mtume asifanye hivyo yani ukitaka kutoa usifanye tabia hii kwamba watu wa kidogo alafu sasa huu ni mchego nchambo nimewinda mimi nikitoa hii tapata double اذا انت تمن بالقليل ثم تستكثر عند الناس اخذتني panyiki موجود بعض الناس كذا كلها ميكوني تكون umetumia ngapi mie hapa takuwa mmetumia hichi kidogo kitu kidogo mmenunua shamlainisha lakini najua ikirudi itarudi jaza kubwa ala kulli hal ili jambo Allah alimkataza mtume wake asifanye la tu'ti atiyan qalilan taltamis akthar minha kwa nini li'annahu laysa min makarim al-akhlaq si katika tabia nzuri na mtume wetu nini ameambiwa la khul innaka ala khuluqin adhim tayyib anayetoa kwa malengo hayo ma hukumu hadha alfi'l haram au halal mimi natoa nia yangu astakthir hatta ajid akthar min anna ma hukumu hadha alfi'l hal huwa haram am mubah na sharah makruh mwingine khalas haram Una hakika? Jazakallahu khair. Jawabu sahihi ni yako. Yajuz yubah lakini yukrah. Laysa min makarim al-akhlaq. Lidhalika ndo mtume akaharamishiwa yeye sisi tukahalalishiwa. Mubah indana lakini haramahu ala rasul limadha? Li'anna ar-rasul akmalu an-nas fama yanbaghi kufanya hivyo. Ama mwingine akifanya asluna dhaf sisi asli yetu dhaf kala la fi shikali. Wadhi ghayr wadhi lakini si katika makarim al-akhlaq. مباحا مباح واضح na imekuja tafsiri ya pili kufasiri hii kauli maana kwa ulama mtajitakribu tafsiri 11 si 21 kwa la tamnun lakini hizi mbili ndo karibu zaidi atafsiru thani la tamnun tastakthir maana yake la tamunna bi'amalika alqalil fatastakthir alkathira min Allah usifanye usiwe na tabia hiyo Yaani wewe ibada zako zenye chacha alafu utaka upewe mengi. Yeye mwenyewe taala aslan toa yako yenyewe ni hiyo yafifia. Wazi. Alafu kuna ile tarjul kathir ma anna i'ta yako ni qalil ma inda Allah subhanahu wa ta'ala. Qila hadha alqawl biha fa hadha min bab yani laysa min al-adab ma Allah. Laysa min al-adab ma Allah anta i'mal al-amal warju ma inda Allah. لا تقول أنا استكثر قد يضرك هذا الكثير ما تدري على كل حال لكن هي قول اللي وتجيها كوانزا أقرب وهذا تفسير ابن عباس وعكرمة وقتادة هذا أقرب الأقوال كما العطية وستوي عطية ألاف تلتمس أكثر من ذلك واضح نعم ستة بينزوري ولربك فاصبر نكو أجيل يا مولاكو صبيري ما نو توذيوة يعني أتوذيوة أتفانيوة أكفانيوة أسمى شيخ أخذ على هذا عشر سنين الكاهي في متنسى صلى الله عليه وسلم ميكا كوم مكة يدعو عشر سنين إلى التوحيد للنغنية التوحيد وبعد العشر نبعد ميكا كومي عرج به إلى السماء أكيند معراج جو وفرضت عليه الصلوات الخمس أكفرضيوة صلاة صلاتانو أكفرضيوة صلاتانو البتوك معراج وصلى في مكة ثلاث سنين أكصالي بعد ياك مكة ميكا متاتو ثم بعد ذلك أمر بالهجرة إلى المدينة إكام ميكا كومي نتاتو مكة كومي مدينة واضح ميكا متاتو أكصالي مكة ثم بعد ذلك أمر بالهجرة إلى المدينة كم رشوة كغورة كوين مدينة هي آية أو كوسو مسألة القسيمة كوانبا يدو مكث سنين يدعو إلى التوحيد وبعد العشر عرج موجود هذا أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يدعو إلى التوحيد في الطرقات والأسواق وهذا كان في أول الأمر منذ الأنبياء قم فأنذر فاصدع بما تؤمر وعارض عن المشركين كبيديا توكسس هنا لكو دعوة منذ أكيندا صفا مروى ويتا أكيندا طائف أكيندا سوق ذي المجاز لسوق ذي المجاز عين كتكما سوق مشهور سوق عقاب نسوق ذي المجاز هو معروف ما سوق زمان أكيندا سوقوني أكيفاني دعوة أكيفاني كم فانو مفانو حديث موجة alikwenda سوق ذي المجاز asema huwa sahaba Rabi'a ibn Abbad radiyallahu anhu asema ra'aytu an-nabiyya sallallahu alayhi wasallam fi al-jahiliyya fi suq ذي المجاز aliingia sokoni hiyo soko akamwona mtume sallam yaqulu akisema ya ayyuhan nas qulu la ilaha illa Allah tuflihu akisema hivi ya ayyuhan nas qulu la ilaha illa Allah tuflihu أسمى عباد ربيعة رضي الله عنه والناس مجتمعون عليه نواتو ممزنقوك مكسانيكو مسكيزا أسمى ووراءه يأيو أسمى قولوا لا إله تفل نيوما ياكتو أسمى نيوما ياكتو كنا رجل يكمتو وضيء الوجه أسواك موب أحوال يعني كنجيزا ما شاك أنا ما كنجيزا ذو غديرتين أمسوك مكلميلي هذا كان عادة العرب قديما نعم غديرتين أليسوك ألقوان مكلميلي أمسوك يقول لفهمت يسمى إنه صابئ كاذب هو معاسي ديني نمرونغو موشنين ناين ساسا سمى ربيعة يتبعه حيث ذهب يكون يمعك أنا وأنا أين رابو من دين شغليك الشيطان ممتومن يتوك الطاء أمين دم واضح طيب هو بقى هو عبادة كشانغا سما فسألت عنهم كوليزيا يقول بانا ناني هو يزنغم زي وكون يوم هاكي يوم سوطا ناني فذكروا لي نسبه وكنتجي نسبهك نجين لك وقالوا وكنبيا هذا عمه أبو لهب وني عمي كتو توكن توكي سمتوا مبالي سمتوا مبالي واضح غير واضح هيا مambo likutana nani Mtume عليه الصلاة والسلام رواه أحمد والطبراني na ujue kila atakayekufuata barabara hiyo ya dawa ya haq utasipata usumbufu na wallah kama kila ukilingania tu usumbule ale shuku dawa yako fihi ma fihi bila shaka fihi ma fihi lakini ukiona sukwa pata mitihani Allah yanzur ilayk tasbir au tatruk بس هذه قرينة سيسمي يقين قرينة إشارة كونيش بيني مكويلي واضح غير واضح لأن الرسول صلى الله عليه وسلم تحن بهذا والأذية في الدعوة ركمه ولربك فاصبر أنت تصبر نفسك لأجل الله يعني لا لأجل الناس قد يأتي واحد أنقل حالي كما هي سيتهدف كيها سميش في زورف حتى أكون منضايا أقل أحوال متوهك تاكت أكون رزاكت أصيح لأن قالوا بات امتحانك ما هو ماذا تصنع بلا شك هذا أمر يحتاج إلى صبر وتصبر na ukiteleza hapa utakuja kuacha uchukie dawa useme amina sumbuliwa la budda ya min hadha ikhwan la budda lidhalika hizi ahwal azopitia mtume alayhi salatu wasalam ni madrasa sisi lazima tusome na sote sisi ni madai kulingana na kiwango chetu au sio anayesomesha msikitini ni dai na wewe unasikiliza pia ni dai wewe ukienda kwako nani anaamrisha na anakataza si wewe idhan anta dai tarajia pia tarajia utapata udhia kwa watoto na mke hadha intabe la budda min usione masala ni raha tu intabe ukasema ati tabu wana mashehe tu wanaosomesha hata yeye utapata wantajrib satara lian Allah yamtahinuk ana kuangalia wewe utasimamisha amri maruf wa nahi al munkar sawa nyumbani ama utaachilia wazi ghair wazi idhan kulluna mubtala sote tumeonda kulingana na jukumu lako kila mtu wewe kwa mustawa wa ile kudra yako na mimi na mwingine na kila mmoja ni dai kulingana na mustawa wake mwalimu aweze kutahiniwa akapata wanafunzi akampeleka mbio mzazi aweze kutahiniwa akapata mtoto akampeleka mbio wa haka au akapata mke akapeleka mbio wa kullu hadha tasbir li ajli Allah subhanahu wa ta'ala bila shaka utapata ajr adhim bila shaka utapata ajr adhim min fawaid hadhihi alayat katika fawaid hizi aya za al-mudathir annaha min awail ma nazal ala an-nabi sallallahu alayhi wasallam katika aya za mwanzo kushuka kwa mtume na risala athania al-budaa bi amri sallallahu alayhi wasallam bit-tauhid utakuta aya kwanza zimuamrisha mtume nini ad-da'wa ila at-tauhid wadih bid-da'wa ila at-tauhid bi quwwa yani qum yani kazana simama tende kazi sio kwenye da'wa ya tauhid wa وسيته سيته قم فانذر ان كن شجاع فيه كو شجاع نوئلهه توحيد ين فائده فيه فائده nyingine aya at-tahdhiru min ash-shirk aya imekuja pia kuonya shirk at-tahdhiru min ash-shirku min ash-shirki laysa bi tarkihi faqat na hii nukta muhimu sana ikhwan eh kuhadharisha kuonya shirk haimaliziki kwenye nini kwenye wewe kuitahadharisha tukanyamaa a haitoshi فلا بد من البعد والبراءة من أهله لا بد كما wewe pinga shirki alafu mushrikun ndo watu wako hasa pinga shirki viki la juz hada annahi min ash-shirk yastalzim al-hajr lilmushrikin yani al-aliha wale wao wanaoabudia kwanza uwachukie wagure wa ahluhum wale wanaoshirikisha wale watu wenyewe wanaoshirikisha la bud min al-bara'ah minhum ndo tauhid yako ya safi. Kwa hivyo at-tahdhir min ash-shirk haimaliziki madarasani tukusomeshane. Yaani uchukie hiyo na wale washirikina ukae mbali wasije kwa kuingizia na wewe. Ndio maana yake. Ndio akaambiwa Mtume sallallahu alayhi wasallam warujza fahjur. Yaani uhjurhum wahjur ahla. Wala nafuga wale masana wote wakate ukae mbali usije kwa kuingia kwenye nini? Wakakunzia kwenye masala ya ashirk. Sasa ndo wakaambiwa sasa alinganie. Kwa hivyo hafai kushirikiana na wao kwenye zile ibada zao za kishirikina. Lakini leo maal asafi shadid. Sasa wewe utaamini vipi mtu yanha an ashirk wa huwa fi makan yushraku Allah bi? Yuqal hadha? Bila shaka hadha yakdhibu ala nafsihi. Huwa jijangana mwenyewe. Ma yakdhibu ala Allah, amdanganya Allah. Yakdhib nafsa. Huyo ajidanganya mwenyewe. Itakuwaje wewe wakataza shirk alafu vipenzi vako ni ahli shirk? Bila shaka la budda min hujranihim wal bu'd anhum. Wala haina maana huwezi kuwalingania ukiwa wana walingania, lakini musahaba la kusuhubiana, kuna vitu vile jamaa tofauti. Kuna kuwa wewe una musahaba na mushrik, na kuna wewe waamiliana naye kwa nasiha. Haya mambo mawili tofauti, wazi ghair wazi. حتى مبتدع حتى مشرك حتى مسلم مبتدع وتمهجري نحو ومنسح لماذا لان النصيحه لا ينقض الهجر نصيحه هيفوندي هجر هجر ايكو انا ننصح هجر نيبي يعني ان تهجر مجالسته سكاي ناي وكتمبيا ناي وكصحبي هذا ما يجوز حرام عليه لانه مبتدع سيضلك لكن كيكوتانا ناي صدفه تنصح هذا مطلوب النصيحة، ها؟ النصيحة مطلوب، انصح ثم امشي، واضح انصح كيشا وende zako na ndivyo alivyofanya nani Mtume صلى الله عليه وسلم alisema nini ala inna ala abi laysu bi awliyai ha inna ma waliy Allah wa salih almu'minin ghayra anna li 'indahum rahiman saabulluha bi balalih amesema wazi mimi watu wa babangu na familia babangu na jamaa za babangu siwapendi laysu awliya siwapendi lana mushrikun siwapendi inna ma waliya Allah wa salih almu'min mawali yani watu ninaowapenda ni Allah na waumini hao nawapenda lakini mbona sija na wanasihi sijawepuka kwa nasiha limadha ghaira anna li 'indahum rahima wa minizam wao tafanyaje saabulluha bibalaliha nitakirutubisha kizazi kwa urutuba yani sitokikata kikiwa kikavu kizazi kitakupasuka nitakitia maji kiwe kibichi yani nitawaunga kwa nasiha lakini kwa kushirikiana nao majuz wadhi ghairu wadhi wa hadha manhajud da'wa ila Allah subhanahu wa ta'ala wadhi kwa hivyo mtume aliwagura kuwagura lakini nasema madamu niko na rahim kwao kwa sababu Allah amwambia waruzza fajr aliwagura lakini nasema madamu niko na rahim saabulu yani nitawa nasihi nasiha mawjuda kwa hivyo saa nyingine mtu huweza kumnasihi mtu akakaa yani akakutana naye nasiha thumma yamshi wewe hujui usende ukamhukumbia ule uko na ule ntabe barakallahu fik na hii ndo dhana zetu sana shikali wallahi mujarrad tu mtu kuna sura kul khala ma mumkin yaji nansah واضح ممكن ان مكان هاي ولا داعي ولا ممكن ينصحه ما تدري او ممكن عنده حاجه انه بشر يحتاج ما يحتاج البشر واضح غير واضح لذلك متوم ذلك الدعوه yake يهجر مع رحمه فيه يرحم يهجر مع الرحمه يعني في هجره رحمه للمهجور لذلك الفمكوره كنا كعب رضي الله عنه قال كوك صلي مسكتيني بل كعب اكيد الصف الاول همبي توك نندا كولا كيمواچا mpaka Kaaba asema alikipenda kukaa upande mkinkalia yule akifanyia hivyo kinigeukia hal hajri yuko sio lakini hajasema kana yarhamuhu eh yarhamuhu kwa hivyo hakuna mgongano baina kumgura mtu na kumnasihi waweza kumgura mtu lakini nasiha iendelee la ishkala fi wadhi ghairu wadhi mara kimkuta sudfatan kumuona sengine mtu aweza kufikiwa na jambo mathalan ni mtu ni mubtadi umemgura صار مريضا عنده مرض ثقيل وكسم خليني ازوره ثم ادعو او سيف ميمي نكون sasa umemzuru ule mubtada bio nendeka eh nishaene za habari uko naye mithlo yajuz hada والله هذا ما يجوز حرام عليك ما يجوز هذا بشر واضح هو مبتدئ صحيح هو بشر nimekwenda hospitali nimemwangalia انصحه لعل الله يهديه في هذه اللحظه فجوجه يهديه الى السنه ndipo mtume akamwambia yule aliyahudi shab aliyahudi واضح لذلك علماء سمى هذا جائز انت هجرته صحيح لكن زرته للنصيحه فيجوز هذا بسبب امفيكي وانا حال المبتدئ هوندا انا moyo mlaini huenda akakusikia fayastahi fayatub الى الله nawe kawa ni sababu ya kupata ile ajr واضح غير واضح فيا اخوان حكون تناقض بين نصيحة نهجر الهجر باقية مع المناصحة ولا تناقض واضح نكتفي بهذا القدر إن شاء الله تفضل